Nejsa přikývla a vstoupila do tunelu. Stile zaspíval kouzlo, které ho učinilo neviditelným. Byla to jen externí magie, ve skutečnosti zůstal stejně fyzicky hmotný jako předtím, změnil se jen jeho vzhled. Seznamoval se postupně s limity své moci. Když nechával působit kouzla na sebe, měnil se jen jeho vzhled a vnímání jeho osoby jinými, ne jeho vlastní tělo. Nemohl si uzdravit svá poraněná kolena. Nemohl měnit formy jako Neisa či získat letecké schopnosti hmyzu, ačkoliv mohl vytvořit iluzi a pomocí kouzel se vznášet. Byly mezi nimi některé drobné rozdíly, ale souhrně by se dalo říci, že je zranitelnější než Neisa, i když má mnohem větší moc než ona. Když si všimla, že je neviditelný, vydala se Neisa do akce. Ach! Vykřikla. Já se tak bojím. Ten strašný drak mě určitě sežere. Na to, že nerada mluvila, to znělo velmi opravdově. Stile pocítil příval vděčnosti. Od okamžiku, kdy mu Neisa začala věřit, byla tou nejlepší společnicí, jakou si mohl přát. Brzy se z hlubin díry ozval rachot. Z ústí vyšlehl proud horkého vzduchu, jako by tam někdo nastartoval obrovský motor. Stilova nejistota se opět zvýšila. Vždyť zde mohlo selhat tolik věcí. Neisa pokračovala v lamentování. Hluk se zesílil. Červ se asi obával, že pokud si nepospíší, oběť mu uteče, zcela oprávněná domněnka. Stile potřeboval zjistit ještě jednu důležitou věc, jak byl netvor ostražitý a jak rychle se uměl pohybovat. Velké těžkopádné zvíře by pro něj bylo přijatelnější než netvor se objevil příliš brzy. Zdálo se, že to je doopravdy drak. Měl dlouhou úzkou hlavu s kuželovitým rypákem, zužujícím se do kruhovité tlamy. Rozdíl mezi tímto stvořením a červy byl očividný na první pohled. Samozřejmě existovalo mnoho druhů červů. Stile si vzpomněl na pozemské žížaly, protože mnozí občané je dováželi a pouštěli je do svých zahrad, kde prý kypřili půdu a obohacovali ji živinami. Věděl však, že existují i mnohem nebezpečnější druhy. Tenhle drak byl typickým příkladem nebezpečného červa, který přerostl v monstrum. Neisa velice realisticky vykřikla a hvitě začala prchat pryč z tunelu. Červ vypustil další oblak kouře a začal se rychle plazit za ní. Jeho nohy byly v porovnání s tělem směšně malé a k pohybu kupředu je vůbec nepoužíval, na druhé straně však měl pořádné čelisti a zdálo se, že je skvěle uspůsoben ke svému hlavnímu současnému úkolu, k požírání lidí. Jeho kovové brnění se už dávno nelesklo. Bylo pokryto prachem a škrábanci a podobalo se zablácené karoserii pásového traktoru. Stile nepochyboval, že by bez problémů odolali obyčejnému útoku. Teoreticky mohl použít meč a vrazit ho do štěrbiny mezi pancíři, na živé maso by tak zřejmě dosáhl, to by ale vedlo jen k lehkému povrchovému zranění a monstrum by se jen rozzuřilo. A co by asi červ dělal, kdyby ucítil, že ho někdo napichuje? Určitě se nedalo čekat, že by klidně držel. Všechny tyhle úvahy, jak si Stile uvědomil, byly čistě akademické. Neměl po ruce meč. Zapomněl si nějaký vyčarovat. Teď se mohl spoléhat jen na platinovou flétnu a svou magii, jaké kouzlo však má použít. Hlavním Stilovým plánem bylo dostat nějak draka ven z tunelu, dostat se za něj a potom vyslovit kouzlo. Teď však narazil na drobný problém. Netvor neměl konce. Jeho obrovské válcovité tělo stále pokračovalo do hlubin tunelu. Měl si včas uvědomit, že červy jsou ze své podstaty velmi dlouzí. Přesto všechno by se měl o kouzlo pokusit. Stile zahrál na flétnu a ponurá propast a tunel se rozechvěly nádhernými tóny. Magická aura se kolem něj sformovala rychle a v nebývalé intenzitě. Pak si uvědomil, že jsou hluboko pod povrchem země, blízko ložiska fazitu, který byl přirozeným zdrojem této síly. Drak okamžitě reagoval. Stáří se na rychlosti jeho reakcí nijak neprojevilo. Právě se chystal vrhnout se na svou oběť, kterou Neisa hrála až příliš riskantně do samého konce. Všiml si však koncentrace magických sil. Malé oči těkaly spoza pancířů pod ně rokliny a hledali zdroj, Stile však nebyl vidět. Přesto se jeho čelisti otevřely a otvor se stále zvětšoval, dokud neměl dobrý jard v průměru. Z tohoto otvoru se začala valit horká pára. Stile si uvědomil, že drak se nepokoušel na Neisu použít oheň, asi měl maso raději syrové. Nadešel čas na sebeobranu. Ať kouzlo mě zahalí a oheň mě nespálí, zaspíval Stile. Když k němu horký vzduch dorazil, Stile si uvědomil, že to byl falešný poplach. Pára sice byla horká, ale nespalující. Připadal si jako v roztopené sauně. Drak znovu vydechl. Tentokrát byl jeho dech žhavější a také podstatně více páchl. Netvor už byl starý a asi mu trvalo delší dobu, než se rozehřál na tu správnou teplotu. Třetí výdech už byl velice horký a čtvrtý byl tvořen čistým ohněm. Proměna z vysoušeče vlasů na plamenomet během několika okamžiků. Teď přišel na řadu útok. Na moje znamení. Proměň se v kamení. Zanotoval Stile a přál si jeho smrt. Pak se přihodilo něco zvláštního. Vzduch mezi nimi začal jiskřit, jako kdyby paprsky světla narazily na obrovské zrcadlo. Červ neskameněl. Stile to zkusil znova. Ať červí bestie. Tady už nežije. Opět se objevilo množství světelných efektů. Jeho kouzla byla mocná, ale až na draka nedosáhla. Teď se drobná očka nestvůry zablískla. Stile netušil, že červy mají oči, tenhle je ale zcela určitě měl. Vzpomněl si na jeho tajnou zbraň, před kterou ho starý elf varoval. Ať blesk se rozplyne. A nikdo nezahyne, zvolal a blesky se rozplynuly ještě předtím, než k němu doletěly. Udělal dobře, že si kouzla připravil do zásoby. Červ se zarazil, evidentně uvažoval, co dál. Stile udělal totéž. Jeho kouzla fungovala, ale červ byl proti nim nějak chráněn. Nestvůra měla svá vlastní kouzla, kterým se ale Stile dokázal bránit. Takže flétna Stilovi umožnila používat tu jakákoliv kouzla s výjimkou přímého útoku na červa. Byli jako dva pozuby vyzbrojení rytíři. Oba byli dokonale chráněni proti útoku a nemohli si vzájemně ublížit. Starý elf měl pravdu. Kouzla mu tady příliš nepomohou. Červa musí zlikvidovat fyzicky. Jeho nepřítel však byl pro boj mnohem lépe vybaven než on sám. Přesto by se o to měl pokusit. Stejně teď byl chycen uvnitř tunelu a obrovské tělo mu blokovalo cestu k úniku. Vlastně ho prakticky ze všech stran obklopovalo. Nejsa byla daleko venku a nebyla mu schopna pomoci. Stile neměl jinou zbraň než flétnu. Teď teprve si plně uvědomil, že flétna je sice silný magický nástroj, ale jako zbraň mu příliš nepomůže. Rozhodně ne proti silné magické odolnosti červa. Co v tento okamžik potřeboval, byl opravdu dobrý meč. Jaké kouzlo pro přivolání takového meče použít? Tlama nestvůry se ještě více otevřela a teď se ukázaly i 6 palců dlouhé, dovnitř zahnuté zuby. Nepochybně byly velmi praktické pro ražení tunelů ve skále a neméně užitečné pro požírání lidských obětí. Proč jen si pro tuto eventualitu nepřipravil odpovídající kouzlo? Hlava se opět přiblížila. Stile před sebe napřáhl flétnu v bezmocném sebeobraném gestu a zoufale namáhal hlavu, aby z ní vydoloval potřebné zaklínadlo. Najednou s údivem zjistil, že drží meč. Blízkající se platinové ostří, dlouhé a ostré se 2 břity, přesto však lehké a vyvážené. Přesně s takovýmto druhem mečů uměl nejlépe zacházet. Výborně. Zvolal Stile a sebedůvěra mu opět vzrostla. Elfové mu neřekli o všem, co flétna umí. Dokázala taky měnit svůj tvar. Stile rychle pokročil vpřed a bodl červa do boku. Očekával, že hrot narazí na plátování nestvůry, byl však překvapen, protože meč bez odporu pronikl až do dračího masa. Kouzlo platinového meče bylo asi velice mocné, protože dokázalo bez problémů proniknout obranou červa. Možná to byl jiný druh magie, který dokázal umocnit fyzický útok. Červ vykřikl jako siréna a švihl hlavou. Stile meč vytrhl z rány a ustoupil. Z otvoru se vyřinul gejzír temně rudé krve a začal skrápět kameny vzdálené několik stop. Z krve se šířil mrtvolný puch. Drak zvedl hlavu a přiblížil ji ke svému zranění. Z tlamy vyklouzl dlouhý mrštný jazyk, vnikl do otvoru a tak přerušil výron krve. Což pak mají červy jazyky? Tenhle ho určitě měl. Pil snad svou vlastní krev. Ne, jeden lok a prout krve ustal. Hlava se opět zvedla. Krvácení bylo zastaveno. Možná to bylo jeho slinami, snad byly kouzelné. Tenhle tvor dokázal během okamžiku uzdravit sám sebe. Dračí hlava se opět zaměřila na Stila. Tohle monstrum ale mělo tuhý kořínek. Vypadá to, že ho stále nevidí, ale mohl ho lokalizovat díky pachu a hluku, který Stile dělal. V tomhle špatném osvětlení to pro červa byla jen výhoda. Stile se hloupě zdržel, místo aby proklouzl ven k Nejse, zatímco byl netvor zaměstnaný svým zraněním. Přesto však by mohl. Stile na červa opět udeřil z boku. Hned se k němu vymrštila hlava. Uskočil zpět a jakmile se drak začal zabývat novým zraněním, Stile proklouzl ven a utíkal k ústí tunelu. Tam už na něj čekala Nejsa ve své podobě jednorožce. Stejně jako drak i ona ho rychle lokalizovala podle pachu a hluku, který vydával. Příště, když bude bojovat s nějakým netvorem zvířecího původu, připraví si předem kouzla neslyšitelnosti a ochrany proti čichu. Hbitě na ní vyskočil. Alespoň víme, že může být poraněn tímhle mečem, řekl. Možná, že kdybychom tam vtrhli, rozpárali ho a zase rychle unikli, než by stačil reagovat, pak znovu a zranit ho na jiném místě a tak dále. Zarazil se. Už v ruce nedržel meč, ale dlouhý, platinový oštěp. Kouzelná flétna opět předvedla, že něco umí. Stile uchopil oštěp do pravé ruky, zatímco Neisa běhala kolem červa, jehož hlava ji ostražitě pozorovala. V zápětí se hrot oštěpu zaril do krku netvora, hned zakývající se hlavou. Stile hod oštěpem příliš dobře neovládal. Nebyla to zrovna nejjednodušší zbraň. Na podporu svého úsilí potřeboval nutně ještě něco. Kopí se pevně zabodlo a Stile vyletěl ze sedla. Mohl to ostatně čekat, uvědomil si, když se sbíral ze země. Hrot zbraně měl zpětné háčky, takže nemohl být tak snadno vytržen z rány. Přesto byl šok z dopadu nepříjemný. Příště si musí dát větší pozor. Červ znovu zařval. Bolestivě ho to píchalo. Jak Stile tahal oštěp ven, vytryskl opravdový potok krve. Tentokrát se kráně nemohl dostat jazykem, protože byla těsně za jeho hlavou. Stile to chápal jako své vítězství. Znovu pozvedl oštěp a ten se najednou změnil v to, co právě potřeboval, širokou dvoubřitou válečnou sekeru. Jak se netvorova hlava zoufale zvedala v marné snaze dosáhnout na poranění, obnažila současně přední část krku. Sevřel sekeru oběma rukama a prudce sekl do obnaženého krku. Tentokrát zatěl velmi hluboko. Hlava sebou švihla zpět, zasáhla Stila z boku a mrštila jim na kamennou stěnu. Před očima se mu zajiskřilo, jak jeho hlava narazila na kámen a pomalu se sesul k patě zdi. Svět kolem něj tančil. Stále ještě měl flétnu, ale nebyl schopen ji momentálně použít. Nebyl doopravdy zraněn, jen otřesen nárazem. Dračí hlava se na něj zaměřila. Kruh ostrých zubů se k němu začal neúprosně přibližovat a zahalil ho oblak páchnoucího, téměř neprůhledného dechu. Odplazil se stranou. Nebyl si jist, zda by se mu podařilo normálně odejít, pokud by ho ovšem nohy unesly. Jednou se během hry účastnil i boxerského zápasu a jeho protivník mu zasadil takovou ránu, že mu rázem změkla kolena. Teď se cítil velice podobně. S tím malým rozdílem, že tady nebude mít mezi jednotlivými koly oddechový čas. Tlama ho neomylně následovala. Pak se náhle zarazila a vypustila obláček dýmu. Neisa zarazila svůj roh do druhé strany dračího krku, kousek od první díry. Neměla sice podporu kouzelné flétny, ale jednorožci jsou sami o sobě stvoření magie a jejich roh byla zbraň, jakou nemohl žádný tvor ignorovat. Červ se automaticky obrátil k novému útočníkovi. Nebyl zase tak chytrý, jak se na první pohled zdálo. Stile vyskočil na nohy. Zuřivě mávl platinovou mačetou. Flétna se zase proměnila. Zasekli ji hluboko do červího těla. Vyvalila se další záplava krve, zalila jeho ruce a část těla. Dotek té horké slizké tekutiny mu byl odporný, ale sekal dál. Drak se otočil zpět na něj, ale Stile ho sekl do blížící se hlavy a jen o kousek minul oko. Hlava sebou trhla zpět a Stile začal opět bušit do krvácejícího krku. Bylo to jako sekání do stromu s tou výjimkou, že čím hlouběji se do krku dostával, tím jednodušší práci měl, protože se dostal přes povrchový pancíř do měkkého masa. Teď už se krev valila v takovém množství, že se v ní Stile doslova brodil. A s každým seknutím jí přibývalo. Krev stékala po rukojeti mačety, potom po jeho pažích až na ramena. Rozlévala se mu po obličeji. Nepovolil však díky magické podpoře flétny sevření a dál sekal. Dokud si přál pevně svírat mačetu, dařilo se mu to. Brodil se velkou vrstvou sražené krve. Červ však stále ještě žil a bojoval. Konečně se mu podařilo krk přesekat. Tělo se svalilo na jednu stranu, hlava se odkutálela na druhou. Boj skončil. Stile zvítězil. Byla to však předčasná radost. Nestvůra stále žila. Na konci krku se začala tvořit houbovitá hmota. Krvácení ustalo. Hlava se začala pomalu pohybovat, zatímco tělo kolem sebe slepě tápalo a hledalo ji. Byl to typický červ. Mohl být rozsekán na několik kousků a každý z nich byl schopen dorůst v celého jedince. Stilův úkol ještě neskončil, alespoň však měl nějaký úspěch. Hlava už na něj nemohla útočit a tělo postrádalo smysly, pomocí kterých by se mohlo orientovat. Za nějakou dobu tu budou dvě nestvůry, ale teď měl jasnou výhodu. Musel se dát opět do práce a zničit červa definitivně právě teď, dokud mohl. Proto Pereforge říkal, že potřebuje zběhlého rytíře znalého i sil magie. Byl to opravdu těžký úkol. Stile přešel zpět k tělu, zaujal místo a začal opět sekat. Opět vyrazil proud krve a tělo sebou začalo škubat, marně se snažit zbojovat nebo uprchnout. Pahýl krku se k němu otáčel, jako kdyby na něm seděla hlava a skrápil ho záplavou krve. Nemohl mu však nijak ublížit. Stile začal sekat ještě intenzivněji, ale spíše než jako hrdina se cítil jako řezník. Podle pověstí hrdina vždycky usekl drakovi hlavu a tak zvítězil. Tady to zdaleka nebylo tak jednoduché a pohodlné. Brodil se v nechutně páchnoucí břečce ze sražené a čerstvé krve a sekal na kousky velké, bezmocné tělo. Hrdina. Chtělo se mu z toho zvracet. Když od těla oddělil další kus, začal se cítit unavený. Každá část však stále žila svým životem. Kdyby teď skončil, vzniknou zde za nějaký čas tři nové, menší nestvůry. Musel nějak odstranit celé torzo, pak ale dostal nápad. Drak dokázal vzdorovat jeho magii, ale možná teď, když byl na kusy, jeho schopnost zmizela. Určitě to stojí za pokus, třeba by ho magie v tomto okamžiku dokázala zlikvidovat. Přiložil kertům flétnu. Byla pokryta zaschlou krví. Stilovi se zvedl žaludek a rozhodl se zkusit to raději bez ní. Ironicky zaspíval. Proměň se ve vzduch. Ať zmizí i tvůj puch. Článek, který před ním ležel, se zachvěl odporem. Buď toto bylo zbytkovou magií těla, nebo tím, že Stile neschromáždil hudbou potřebnou magickou auru. Pak se ale osamělý kus těla náhle proměnil v obláček. Kouzlo fungovalo. Stile vymyslel zaklínadla pro odstranění zbývajících částí těla a potom další pro očištění sebe a nejsi od sražené krve. Udělal svou práci a ospravedlnil zapůjčení flétny. Přesto však se sebou nebyl příliš spokojen. Což pak neexistovala jiná cesta než zabíjení prastarých kouzelných tvorů. Jak by se asi cítil on sám, kdyby byl starý a přišel k němu nějaký trpaslík, který by ho rozsekal na kousky. Kdyby se mu to však nepodařilo, modrá paní by se ocitla ve velmi nepříjemné situaci. A ta situace stále ještě mohla nastat, dokud Stile neodhalí vraha původního modrého adepta. Do té doby byl stále v nebezpečí. Cestou zpět ho napadlo, jestli šachovou partii vyhrála paní nebo Pereforge.